Plac. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 30 osób rannych, w tym 7 ciężko, to po tym jak samochód wjechał w tłum ludzi idących w pochodzie karnawałowym w niemieckim Folkmarsen. W podwarszawskiej Jachrance spotkanie liderów Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem. Trwają rozmowy o nadchodzących wyborach. Harvey Weinstein uznany winnym przestępstw seksualnych. Amerykański producent filmowy może spędzić wiele lat w więzieniu. Nadal nie udało się przesłuchać mężczyzny, który po południu wjechał samochodem w karnawałowy pochód w miejscowości Folkmarsen w Niemczech. Rannych jest 30 osób. Najnowsze informacje zebrał Waldemar Maszewski. Biuro prasowe MSW w Hesji przyznaje, że kierowca działał celowo, ale na razie nie można z całą pewnością potwierdzić, że był to zamach terrorystyczny. W Folkmarsen rannych zostało ponad 30 osób, z czego 7 ciężko. Wśród ciężko rannych prawdopodobnie są także dzieci. Kierowcą samochodu, który wjechał w ludzi, jest 29-letni Niemiec. Jak twierdzi policja, na razie nie można go przesłuchać. Władze Hesji profilaktycznie odwołały wszystkie przemarsze karnawałowe w całym landzie. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Trwa spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta. Politycy zebrali się w podwarszawskiej Jachrance na wyjazdowym posiedzeniu. Poinformował o tym na Twitterze poseł Jan Mosiński. Oprócz prezydenta są tam też m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Jak wcześniej informowano, rozmowy dotyczą nadchodzących wyborów prezydenckich. Pierwsza tura będzie 10 maja. Czy pacjenci albo ich bliscy bywają agresywni i nieprzyjemni? O to mniej więcej w ankiecie pyta Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Ewa Mikołajczyk mówi, że najczęściej dochodzi do agresji słownej, ale zdarzają się też przypadki przemocy. Pacjent jest niezadowolony z funkcjonowania czasem całego systemu ochrony zdrowia, a pielęgniarka jest tą osobą, która jest na pierwszej linii. Pielęgniarka i położna mają zagwarantowane ustawą, że w czasie wypełniania obowiązków służbowych mają status funkcjonariusza publicznego. Przepis jest, tylko nie wszyscy o nim wiedzą. Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach mówi, że tylko od początku roku w kieleckich szpitalnych oddziałach ratunkowych policja miała prawie 60 interwencji. Sama nasza obecność powoduje, że już osoby się uspokajają, ale są także przypadki, kiedy osoby są karane mandatami ze względu na swoje niewłaściwe zachowanie. W latach ubiegłych mieliśmy przypadki wybicia szyb, napaści na ratowników albo lekarzy, także jest to znany nam problem. Na razie ankietę wypełniło trochę ponad 800 pielęgniarek, tylko niespełna 50 nie doświadczyło przemocy i agresji. Po pełnych wynikach badania Izba planuje przeprowadzić szkolenia, jak radzić sobie z agresywnymi pacjentami. Na wiele lat do więzienia może trafić znany amerykański producent filmowy Harvey Weinstein. Ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku uznała go winnym przestępstw seksualnych. Najnowsze informacje zebrał Marek Wałkuski. Prokuratura stawiała Harvey'owi Weinsteinowi 5 zarzutów od napastowania seksualnego po gwałty. 12-osobowa ława przysięgłych uznała go winnym 2 zarzutów kryminalnego aktu seksualnego oraz gwałtu 3 stopnia. Ławnicy oczyścili producenta filmowego z najbardziej poważnego zarzutu, zuchwałego ataku seksualnego, który groziłby mu dożywotnim więzieniem. Werdykt kończy wielotygodniowy proces, podczas którego ofiary Weinsteina opisywały ze szczegółami przemoc seksualną z jego strony. Obrońcy przekonywali, że opisywane akty odbywały się za obopólną zgodą. Po ogłoszeniu werdyktu zapowiedzieli apelację. Proces Harvey'a Weinsteina jest następstwem publikacji prasowych, w których opisano przypadki napastowania seksualnego młodych aktorek. Od tego czasu ponad 80 kobiet publicznie oskarżyło go o molestowanie. Zarzuty wobec Weinsteina zapoczątkowały głośny ruch Me Too. Słynnego producenta czeka teraz kolejny proces w Los Angeles. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 100 Belgów będzie miało możliwość świętowania urodzin króla Filipa. Monarcha szuka bowiem osób, które tak jak on urodziły się 15 kwietnia 1960 roku i kończą 60 lat. Zaproszenie jest przewidziane dla pierwszych 100 osób, które zgłoszą się przez internet. Każdy z zaproszonych w ten sposób gości będzie mógł zabrać osobę towarzyszącą. Impreza ma być w Zamku Królewskim w Laeken. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I jeszcze jedno przypadkowe pożądanie w dzisiejszym aksamicie. Greg Dooley ze swojego nowego albumu Na początek do drugiej godziny dzisiejszej audycji. You missed how hard it will to know the little thing. And Abby knows. Little stay. It'll close my eyes. There's a fire at the warehouse. They're always waiting for a thing like this. Came driving from all over town for you, little star. Po raz pierwszy w 1994 roku na płycie And She Closed Her Eyes, na drugiej płycie Stine Nordenstam, ale po raz drugi dwa lata później w 1996 roku na ścieżce dźwiękowej filmu Romeo i Julia. Thank you. such sweet sorrow that I shall say good night to it tomorrow. Scena balkonowa i muzyka Craiga Armstronga, który wielokrotnie współpracował z reżyserem Bazem Luhrmannem, między innymi przy Wielkim Gatsby, przy Moulin Rouge i właśnie przy tym filmie, przy Romeo i Julii. Bo kiedy już okazało się, że film z 96 roku staje się fenomenem nie tylko wśród nastolatków, ale w ogóle wśród kinomanów i obserwatorów, kibiców popkultury, to natychmiast zdecydowano, że jedna, zresztą rewelacyjnie przyjęta ścieżka dźwiękowa, to nie jest dość. Także muzyka ilustracyjna doczeka się oficjalnego wydania i to właśnie z tej płyty numer 2 ze ścieżki dźwiękowej Romeo i Julii, przed chwilą Balcony Scene i Craig Armstrong. To nie jest tajemnica w świecie aksamitu, że słuchacze tej audycji, ci, którzy mieli po kilkanaście lat, w połowie lat 90. gdzieś głęboko w sercu, bardzo mocno noszą wspomnienia tego seansu, często nie jednego, i tej ścieżki dźwiękowej, często na kasecie magnetofonowej, często już tak zużytej, że aż wpływało to na jakość tego dźwięku. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale są takie fragmenty muzyki, które do dziś słyszę z tym momentem taśmy magnetofonowej, który nieco wpływał na jakość dźwięku, i do dziś słyszę ten moment w piosence odtwarzanej nawet z najczystszego i najbardziej doskonałego nośnika, ale to temat na zupełnie inną dyskusję. Film, który gdzieś idealnie złapał, co to znaczy być młodym, zakochanym i co to znaczy wierzyć w to, że można żyć pełnią szczęścia, iż to szczęście się należy. Wspaniale sfilmowany, sfotografowany, cudownie zagrany. No i oczywiście ta niezapomniana ścieżka dźwiękowa. Ta krótka podróż w lata 90. nie byłaby pełna bez tej piosenki. I want to be someone else, so I'll explode, floating upon the surface for the birds, the birds, the birds. Come on and break the door down. programie trzecim wspomnienia. Ścieżka dźwiękowa filmu Romeo i Julia, Radiohead, talk show host. To, co się dzieje teraz w mojej skrzynce radiowej, anna.gacek@polskieradio.pl, to jest jakieś szaleństwo na punkcie tej muzyki i tych wspomnień, zatem zmienimy nieco plan dzisiejszego aksamitu i jeszcze na tę ścieżkę dźwiękową wrócimy. Ale teraz w roli głównej teraźniejszość. FKA Twix, niezmiennie utkana z emocji bez jednej warstwy ochronnej. Fallen Alien. A teraz ktoś, o kim w ostatnich tygodniach naczytuje się w najróżniejszych miejscach, że jest już po tej osobie, po tej karierze, już się wszystko skończyło, gdyż jest następca.

far, though that was hard yet to know. Never had impossible to forget. Still had an eagle on me, size of Texas. Well, I'm new here, and I forget. Let me be. Stworzony na wieczory. Gil Scott Heron. Wracamy na ścieżkę dźwiękową, która, zrozumiałam to szybko, musiała jeszcze raz pojawić się w tym wydaniu Aksamitu. Tak się to wszystko rozpoczyna. For you, I would die for you. I've been dying. Prawdziwa miłość jest formą obsesji, powiedziała autorka tej piosenki Shirley Manson. Number One Crush, początek ścieżki dźwiękowej filmu Romeo i Julia. razem z dźwiękiem. Gitar, kotłów, są znaki, znaczy pełny plik. Kończ się, scena wszystkich scen. Moizm, jedna z najbardziej poszukiwanych płyt ostatnich lat w polskiej muzyce, od dziś znów